आधा दिन तक नहीं रहेंगे, लेकिन जितने भी दिन रहेंगे हमें पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। उनके जाने के बाद देख लेंगे कुछ काम धंधा, जब तक जैसा चल रहा है चलने दो। वामिका ने सिद्धि को गले लगा लिया और उसकी कमर को रब करते हुए बोली, अच्छा तुम रोना बंद करो, बहुत रोती हो, शांत हो जाओ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। सिद्धि थोड़ा सा दूर हुई और अपना चश्मा लगाकर बोली, ठीक है मैं फिर खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, सुबह बनाकर खिला देना। वामिका ने हाँ में करतन हिलाई और सिद्धि वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ सार्थक तो सो चुका था, लेकिन वेदांत, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वामिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। करवट लेकर बेचैन होने के अलावा वेदांत के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। कुछ सोचकर वेदांत गद्दे से खड़ा हुआ और एक गेट खोलकर छोटी सी बालकनी से बाहर चला गया। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, आसपास ज्यादा मकान नहीं थे, इक्का दुक्का मकान ही थे। वेदांत ने आंखें बंद की तो उसे वो पल याद आया जब वो पहली बार वामिका से मिला था। वेदांत को वामिका से हुई मुलाकात अच्छे से याद थी, जबकि वामिका को पता ही नहीं था कि उसके घर में जो रह रहा है वो उसका सीनियर वेदांत है। 2 साल पहले वेदांत ने बाइक सिग्नल पर रोकी, रेड लाइट थी, पीछे सार्थक बैठा हुआ था। वेदांत बोला, सार्थक यार हमारा कॉलेज कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है। सार्थक ने कहा, हाँ है तो, पर क्या कर सकते हैं, पापा ने 4 पैसे बचाने के चक्कर में रघुवंशी फैमिली के कॉलेज में ही हमारा एडमिशन करवा दिया। ये बोलकर सार्थक हंसने लगा और वेदांत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। और तभी वेदांत ने रेड लाइट देखी जिसमें अभी भी 2 मिनट बाकी थे। फिर उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो उसे एक लड़की नजर आई। वो कोई और नहीं, वामिका थी। वामिका ने एक सिंपल सा व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था, उसके हाथ में उसकी किताबें थी और एक छोले जैसा बैग ले रखा था, और वो सड़क के किनारे खड़ी हुई शायद बस का इंतजार कर रही थी। वेदांत ने हजारों लड़कियां देखी थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी नजर वामिका पर ठहर गई। वामिका अभी बस इंतजार कर रही थी और इतने में एक बस वहां आई और वामिका बस में चढ़ गई। तभी सार्थक ने वेदांत की कमर पर मारते हुए कहा, चलना, कितनी देर से ग्रीन सिग्नल हो गया, यहीं खड़ा रहेगा क्या? वेदांत ने हल्का सा पलट कर सार्थक को देखा और फिर उसे बोला, जल्दी उतर, जल्दी उतर, उतरना जल्दी। सार्थक हैरानी से वेदांत को देख रहा था। वेदांत ने एक बार फिर कहा, अरे कुछ कह रहा हूँ, जल्दी उतर। सार्थक उतर गया। वेदांत ने बाइक स्टार्ट की और सिग्नल क्रॉस करके आगे चला गया और वहां बाइक रोक दी और फिर सार्थक को देखकर चिल्लाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, तू बाइक लेकर कॉलेज आ जाना। वेदांत भागता हुआ उस बस का पीछा करने लगा और थोड़ी ही देर में उसने भागते हुए उस बस को पकड़ लिया और उसके अंदर चला गया। वहीं सार्थक आंखें फाड़े वेदांत को देख रहा था जो उसके सामने बस में चढ़ गया था। सार्थक खुद में बड़बड़ाया, जब मुझे बाइक से उतारना ही था तो वहीं उतार देता, अब मैं पैदल चलकर बाइक तक जाऊं। सार्थक वेदांत को कोसता हुआ बाइक तक आ गया, फिर उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। वहीं वेदांत बस में चढ़ चुका था। बस में बहुत भीड़ थी, पहली बार वेदांत ने बस का ट्रैवल किया था, वो भी बस वामिका को एक नजर देखने के लिए। वो इधर उधर वामिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वेदांत वामिका को ढूंढ ही रहा था और तभी कंडक्टर ने कहा, टिकट। वेदांत ने पलटकर कंडक्टर को देखा और बोला, वो तो मेरे पास नहीं है। कंडक्टर ने कहा, तो ले लो, अभी तो चढ़े हो। वेदांत ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके पास पैसे नहीं थे। वो बोला, पैसे तो नहीं है, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं उसमें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर कंडक्टर ने हैरानी से वेदांत को देखा और बोला, पहली बार बस में चढ़े हो? वेदांत ने हाँ में करतन हिला दी। आखिर उसके अंदर वंशिका की मासूमियत भी तो थी। शायद कंडक्टर अच्छा था, उसने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और बोला, चलो तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे देता हूँ। इतना कहकर उसने एक टिकट फाड़ी और वेदांत के हाथ में थमा दी। वेदांत बोला, थैंक यू भैया, लेकिन क्या बस में इतनी भीड़ होती है? कंडक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, आज तो कम है, रोज तो इससे ज्यादा होती है। वेदांत की आंखें थोड़ी हैरानी से फैल गई, लेकिन फिर वो आगे देखने लगा और फिर उसे वामिका का दुपट्टा नजर आया। वामिका का दुपट्टा देखकर ही वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और तभी कंडक्टर बोला, लड़की का चक्कर है? वेदांत ने हल्का सा पलटकर कंडक्टर को देखा और बोला, पता नहीं, आज ही देखी है, अच्छी लगी। कंडक्टर बोला, कौन सी लड़की है, मुझे दिखाओ। वेदांत ने वामिका के दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो लड़की यही पिछले बस स्टैंड से चढ़ी थी। कंडक्टर बोला, रघुवंशी कॉलेज जाएगी। ये सुनकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, आप सच कह रहे हैं? कंडक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी और थोड़ी देर में बस रुकी। जैसा कंडक्टर ने कहा था, वो रघुवंशी कॉलेज का ही बस स्टैंड था। वामिका और वेदांत दोनों ही उतर गए। वेदांत ने वामिका को देखा और वामिका ने भी एक नजर वेदांत को, और फिर वो कॉलेज की ओर जाने लगी। वेदांत ने कुछ सोचकर कहा, एक्सक्यूज मी। वामिका ने पलटकर वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, आप मुझे बता सकती हैं रघुवंशी कॉलेज कहाँ है? वामिका ने सड़क की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इतने बड़े बड़े अक्षरों में तो लिखा हुआ है, यही है रघुवंशी कॉलेज। वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराकर बालों में हाथ मारा और बोला, थैंक यू वेरी मच। वामिका ने भी मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। इतना कहकर वामिका कॉलेज के अंदर चली गई। उसके जाते ही वेदांत वहीं खुशी के मारे फुटपाथ पर बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसे प्यार हो गया, पहली बार उसने किसी लड़की को देखकर ऐसा फील किया था। और तभी पीछे से सार्थक ने बाइक का पहिया वेदांत को मारते हुए कहा, ओ भाई साहब आगे से हटो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। सार्थक की आवाज सुनकर वेदांत ने पलटकर पीछे देखा और बोला, एक्सीडेंट करेगा, मारेगा मुझे? सार्थक ने कहा, वो सब छोड़, मुझे ये बता ये कौन सा पागलपन था कि बाइक को आगे खड़ा कर दिया और मुझे चिल्लाकर कह रहा है कि बाइक लेकर आ जा, मुझे आगे भी तो उतार सकता था, और ये बस में चढ़ने वाला कौन सा भूत सवार हुआ? वेदांत खड़ा हुआ और अपना एक हाथ सार्थक की गर्दन पर लपेटा और बोला, तेरे भाई को प्यार हो गया? सार्थक की आंखें हैरानी से फैल गई और बोला, कब हुआ? वेदांत ने घड़ी देखी और बोला, अभी आधे घंटे पहले। सार्थक बोला, मजाक कर रहा है। वेदांत ने कहा, मैं मजाक करता हूँ। सार्थक ने कहा, कौन है वो लड़की? वेदांत ने वामिका को पीछे से दिखाते हुए कहा, दिख वो जा रही। सार्थक बोला, क्या बात है, कहाँ मिला? वेदांत ने कहा, बस में। सार्थक का दिमाग खराब हो रहा था और वो कहने लगा, चल बैठ, बहुत बकवास हो गई, बाइक पार्किंग में लगाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। प्यार हो गया जनाब को, वो भी आधे घंटे पहले। सार्थक ने वेदांत के दिल की बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन वेदांत मजाक नहीं करता था, अपने पापा पर जो गया था। थोड़ी देर बाद सार्थक ने बाइक पार्किंग में रोकी। फ्लैशबैक एंड। वेदांत ये सब सोच रहा था, ये मुलाकात वेदांत कभी भूला ही नहीं था, जो कि ना के बराबर थी। और तभी उसकी नजर नीचे गई, जहाँ खट्टा खट्टा आदमी खड़ा हुआ था और उसके सामने वामिका हाथ जोड़े खड़ी हुई थी। ये नजारा देखकर वेदांत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वामिका उस आदमी के सामने हाथ क्यों जोड़ रही है। उन दोनों के बीच कोई बात हो रही थी और वेदांत सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वेदांत को अब उस आदमी को देखकर गुस्सा आया और वो जल्दी से तेज कदमों से सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गया और आकर सीधा उस आदमी को हाथ लगाकर धक्का देते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है? वो आदमी हैरानी से वेदांत को देखने लगा। इतने में वामिका ने वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा पीछे खींचकर बोला, साहब ये आप क्या कर रहे हैं, उन्हें धक्का क्यों मार रहे हैं? वेदांत ने हल्का सा पलटकर वामिका को देखा और बोला, तुम शांत रहो, मैं हूं ना, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। वामिका ने नामे गर्दन हिलाई, लेकिन वेदांत ने उसे इग्नोर किया और आदमी को देखकर बोला, अब मुंह में दही जमा ली, बोलो क्या प्रॉब्लम है? वो आदमी तो हैरानी से वेदांत को देख रहा था। इतने में वेदांत ने अपना हाथ उस आदमी को मारने के लिए उठा लिया, लेकिन वो हाथ उस आदमी को लगता उससे पहले ही वामिका ने उसके हाथ को पकड़ लिया। इस वक्त वेदांत वामिका की आंखों में देख रहा था और वामिका भी हैरानी से वेदांत को देख रही थी। फिर वो बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, इन्हें क्यों मार रहे हैं? वेदांत हैरानी से बोला, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है? वामिका ने हल्के गुस्से में कहा, साहब आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सोच लेंगे और कुछ भी कर देंगे। कि मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, बल्कि यही पड़ोस में रहते हैं और अगले कुछ दिनों में उनकी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे इनवाइट करने आए हैं और मैं इनकी बेटी को डांस सिखाती हूँ। वामिका की बात सुनकर वेदांत को अब शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस आदमी को देखा तो वो आदमी बोला, हाँ साहब, वामिका बिटिया ठीक कह रही है, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं इन्हें न्योता देने आया हूँ। अगले ही पल वेदांत ने भी हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए अंकल, वो मुझे लगा कि, सॉरी अंकल, आई एम रियली वेरी सॉरी, आप चाहें तो मुझे थप्पड़ मार सकते हैं। वेदांत की यह बात सुनकर वामिका को हैरानी हुई। इतने में वेदांत ने फिर से उस आदमी को देखकर कहा, अंकल दिल से सॉरी, प्लीज माफ कर दो। वो आदमी भी हाथ जोड़कर बोला, कोई बात नहीं साहब, अगर आपके पास वक्त हो तो आप भी मेरी बेटी की शादी में आ जाइए। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई, वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही वेदांत ने पलटकर वामिका को देखा और बोला, तुम डांस सिखाती हो? वामिका बोली, जी हाँ, मैं कत्थक सिखाती हूँ। वेदांत अंदर जाता हुआ बोला, हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनकर वामिका थोड़ी सी हैरान हुई और वेदांत एकदम से रुक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वामिका के सवाल का क्या जवाब देगा। इतने में वामिका ने पूछ ही लिया, आप कैसे जानते हैं कि मैं कत्थक सिखाती हूँ? वेदांत ने अंदर की तरफ देखा और वहां एक फोटो थी जिसमें वामिका ने कत्थक का एक पोस्टर बनाया हुआ था। वेदांत ने उस फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, उस फोटो से। वामिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वेदांत ने फिर पलटकर कहा, गुड नाइट। वामिका बोली, गुड नाइट, और वेदांत वहां से चला गया। वेदांत के जाते ही सिद्धि भी सामान लेकर घर पर आ गई। उसने सारा सामान रसोई में रखा और फिर वामिका को देखकर बोली, जितने पैसे थे उतने का सामान ले आई हूँ, बाकी कल पैसे मिलेंगे तो कल सामान ले आएंगे। वामिका बोली, कल की कल सोचेंगे, चलो बैठो खाना खा लो। इतना कहकर वामिका ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा दिया और फिर किचन में से एक थाली लेकर आई। उसमें दो रोटी, सब्जी और अचार था। सब्जी ज्यादा नहीं थी इसलिए वामिका अचार लेकर आई थी। सिद्धि ने एक बाइट लिया, उसे खाने को हुई, लेकिन फिर वामिका को देखकर बोली, तुमने खाया? वामिका ने ना में ही गर्दन हिला दी। सिद्धि ने एक रोटी ली, उसमें सब्जी रखी और उसे रोल बनाया और वामिका की ओर बढ़ा दिया और वामिका ने भी मुस्कुराकर उस रोल को पकड़ लिया। क्या होगा आगे वेदांत और वामिका की जिंदगी का?